Savanyú gondolják, juttatta a kertjében a saját hatéves lánya gyomrába. Ő egyébként halálra ítélni az összes pedofilt. Eredmény, fehér magyar. Nem gond. Azzal estertem. Felhagytam ezzel a mérvéki tevékenységgel. Felhagytam, hogy holnap is lesz lehetőségem. Másért nem is érdemes élni. Sörk és voltokat eljárt.